چھپانے کی بات کرتا ہوں. کیا چھپانے میں ریاکاری سے بچت اگر کسی کو نہ بتائے, عمر بھر نہ بتائے اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے, لیکن وہ اپنے سے رہا نہیں جاتا. تم دھڑک کے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, یہ کارنامہ کیا, میں اس کو ماحول میں لے آیا, اس کو ماحول میں لے آیا, میں نے اتنے اتنے قافلے میں سفر کیا, فلاں کیا, میں نے 12 ماہ سفر کیا, میں نے 25 ماہ سفر کیا. ارے آپ تو بولیں گے یار یہ کیسے ہوگا یار, ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا. سب کو بولتے ہیں کہ 25 ماہ کا سفر کیا, پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں, پڑوسیوں بھی بولتے ہیں, جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں ان کو بھی جا کے بولاتے ہیں کہ میں تو 25 ماہ کے لیے رائے خدا میں سفر کیا ہوا. اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ آج تو یہ بھی ریاکاری بن گیا. یہ ریاکاری نہیں کہہ رہا میں اس کو, ہمیشہ مطلب بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی, آپ ایسا کیوں بول رہے ہو کہ میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے, یہ کاہے کو بول رہے ہو, 25 ماہ کا سفر کیا کیوں بول رہے ہو؟ اس لیے بول رہے ہو کہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی سفر کرے, اچھی بات ہے. اس لیے بول رہے ہو اسلامی بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کہ میں نے 25 ماہ کے لیے سفر کیا ہے. یار آپ 30 دن تو دے دو. تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے, اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ پر آپ کی عزت کریں گے, سبحان اللہ, یہ قربانی دی اس نے. بڑا یار ماشاء اللہ قربانی والا عاشق رسول ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنا دین کا درد ہے اس کو, 25 ماہ کے لیے یار گھر بار چھوڑ کے نکل گیا. تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی, یہ ریاکاری میں عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا, مال بنانا, یہ بھی ریاکاری. یعنی مال بنانے کے لیے عبادت کو ظاہر کرنا لوگوں پر, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, بہت رسکی معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1 لاکھ آدمی کو بتائے, تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہ آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے. تو موقع کی مناسبت تو غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں, اپنا عمل, اپنی نیکی, اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں, کسی کو بول دیں کہ بھائی میں میرے اوپر بدگمان نہیں کرنا, میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے, اس کی حاجت نہیں ہے. کہیں اس میں ہو سکتا جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو ایک تو ریاکاری, اوپر سے جھوٹ کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, تو تب وضاحت کرے نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں گے ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی, پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو, تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے ہمارا, بن نہیں رہا, وہ چین نہیں پڑتا جب تک 5-15 کو پتا نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ, تو مزہ نہیں آتا, کیا کریں. شیطان بھی چاہتا یہ کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مطلقاً بتانے کو میں ریاکاری نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ نیت پر ہے, اس کا دار و مدار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بولوں نہ فضول اور رنگیں نی کی نگاہیں, بولوں نہ فضول اور رنگیں نی کی نگاہیں, آنکھوں کا زباں کا دے خدا افل مدینہ, آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبیوں کے سرتاج صاحب معراج شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 86، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے بھائیوں، گزرگاہوں، شاہراہوں اور عام راستوں کو تنگ کرنا، ان میں بلا اجازت شرعی رکاوٹیں حائل کرنا جن سے حقوق عامہ تلف ہوں، ناجائز ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو تو حدیث پاک میں ملعون قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العلا امام الانبیاء سید الصالحا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، یعنی جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف دی اس پر مسلمانوں کی لعنت لازم ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سن بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، وہ افعال و حرکات جو ایذائے مسلم کا سبب بنے ان سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا لازم ہے۔ عوامی گزرگاہوں اور شاہراہوں، روڈ وغیرہ کے استعمال کا ہر ایک کو حق ہے۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی جانب سے کسی بھی سڑک، راستے یا چوک پر اس انداز سے اجتماع وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں جس سے راہگیروں بلکہ جانوروں کو بھی گزرنے میں دشواری یا کسی قسم کی پریشانی ہو۔ یہاں وہ لوگ عبرت غور فرمائیں جو احتجاج و ہڑتال کے سلسلے میں روڈ بند کر دیتے ہیں۔ نیز وہ کھلنڈڑے نوجوان بھی سوچیں جو کہ راستوں کو کھیل کا میدان بنا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح وہ نعت خوانیاں کرنے والے بھی غور کریں کہ جو سارا راستہ بلاک کر دیتے ہیں اور لچے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اور وہ گاڑیوں کا رخ موڑتے رہتے ہیں۔ سب کے چلنے کے لیے سڑک ہے، یہ آپ کو بند کرنے کا کس لیے اختیار ہے؟ اچھا آپ کے اس طرح کیجیے کہ لوگوں تو سب کے چلنے کا روڈ ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، مطلب ناخوانی کی گھروں کے پاس بڑے کمپاؤنڈ ہو تو ان میں کرو۔ اب 25 آدمی پورے ہیں نہیں اور ایکو ساؤنڈ کر وہ دو دو بجے تک، تین تین بجے تک تم لوگ لگے رہتے ہو یار، کسی کو سونے نہیں دیتے ہو۔ صبح بیچاروں کو کام مندے پر جانا ہوتا ہے کوئی مریض ہوتا ہے, آپ بولو ہمیں ماننے والے خوشی اجازت لے لیے, کس سے اجازت لے لیے؟ وہ 92 سال کی بڑھیا جو بیچاری رات بھر کھانستی رہتی ہے, تو کسی کل کیئر نہیں آتا, اس سے بھی اجازت لے لیے. اچھا جو دودھ پیتا بچہ جو بات بات پر چونک کر جاگ جاتا ہے اور چیخے مار کے روتا ہے, کیا اس سے بھی آپ نے اجازت لے لیے کہ تیرے کان پھاڑ ڈالیں گے آج رات کو, اجازت ہے نا تیری طرف سے؟ او بڑھیا چپ چاپ دانت پیس کے پڑی رہنا, آج کھا کھا بھی مت کرنا, آج ہم عاشق رسول جمع ہوئے, آج ہم کسی کو نہیں سونے دیں گے. عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے, عاشق رسول وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں. ہم ایسی ناتخوانی کے قائل نہیں ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو, جس سے لوگوں کے بےچارے گاڑیاں چلاتے ہیں, ایسی ہم نہ سجاوٹیں پسند کرتے ہیں نہ ایسی مطلب ترکیبیں پسند کرتے ہیں, ہم اس طرح کے نہیں ہیں. ہم لوگ لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں الحمدللہ, ہم پائی پیسہ نہیں دیتے کسی کو, تو کم از کم یار اس کا دل تو نہ دکھائے. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بار, یہ کاغذی بازار کی طرف اولڈ ٹاؤن میں گزر رہا تھا, جشن و ولادت کے وہ دن تھے, تو کچھ عاشقان رسول وہ دعوت اسلامی والے نہیں تھے, شاید دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع بھی ہوئی تھی یا نہیں, لیکن وہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. لیکن میری اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں اب اس طرح کے لوگ, تو آپ کو پتا پھڈے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو روک نہیں سکتا, میں مارتا تو اور ملا چل دفاع ہو جا, میری کیا رہتی. تو وہ منظر بڑا دردناک تھا, وہ بالکل چور رہا ہے پر کچھ اپنی سجاوٹیں یہ کر رہے تھے, انہیں کچھ لگاتے ہیں پتھر رکھتے ہیں اور کچھ اس پہ بجری ڈالتے ہیں تو رنگ لگاتے ہیں, تو روئی رکھتے ہیں, تو بعد گڈے گڈیاں معاذ اللہ بت رکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ. 12 لوگ کچھ سجاوٹ کر رہے تھے جشن ولادت کی نسبت سے, لیکن جشن ولادت کا ہرگز یہ درس نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایزا ہو. خیر تو وہ کر رہے تھے, اور ایک بیچارہ مزدور غریب آدمی مزدور, وہ ٹھیلا اپنے ہاتھ سے چلایا, چھوٹا ٹھیلا ہوتا نا, بڑا نہیں, چھوٹا ٹھیلا, اس کا شاید اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا, اور وہ بیچارہ کھینچ کر وہ اس میں گزرنا چاہتا تھا, اس کو یہ لوگ متا دینے کے وہ کھڑاوڑی کر رہے تھے, اس پر نہیں گزرنے دیا اس کو. اب بتائیے وہ کتنا بدزن ہوا ہوگا آدمی, وہ کتنا بیزار ہوا ہوگا ہم لوگوں سے, اور اگر اس کو کوئی تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کرے کہ یہ یہ یہ یہ یوں ہے, معاذ اللہ, جیسے ویسے ہی ہم لوگوں کو بعض لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں, ان کی عبادتیں یہی ہیں, یہ روشنیاں کرتے ہیں, ناطخوانیاں کرتے ہیں, درگاہوں پہ پڑے رہتے ہیں, سجدے کرتے ہیں درگاہوں پر, نعوذ باللہ, لوگوں نے ہم کو بدنام کیا ہوا ہے, جو اتنی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں تو آخر اس کو آبادی کو کرتے ہیں, اس کا مطلب ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, اور قبروں کی پوجا نعوذ باللہ من ذلک, یہ تو کفر ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہی نہیں ہے, تو مسلمان ہیں, صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم مزاروں پر حاضری ضرور دیتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں دیتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث مشہور ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت تو کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تھے, یہ بھی حدیث ہیں. اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کس کو نہیں جانا ہے, ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا, سب کو جانا ہے نا سرکار کے روزے پر. بھائی وہ بھی تو مزار ہے, تو ساری دنیا اس کے لیے تڑپتی ہے, تو آخر یہ ہم لوگ تو قبر کی پوجا کرنے والے, نعوذ باللہ, جو مزار مصطفیٰ پر جائے, جو گنبد خضرا کی زیارت کرے نعوذ باللہ, وہ قبر پرست ہو گیا نعوذ باللہ, تو یہ ظلم ہے نا. ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا جائز ہے تو بالکل جائز ہے, بلکہ حاجی کے لیے تو قریب بواجب ہے, جس نے حج کیا اس کے لیے, کہ حجی سے پاک میں ہے, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس سے قریب واجب ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوئی. تو اس طرح مطلب کہ سرکار کے روزے کی زیارت تو یہ اچھا یاد آ گیا نا کہ سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور ایک اعلیٰ اور عمدہ قریب کام ہے یہ اللہ کے محبوب کے روزے کی زیارت کرنا, اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں, مسلمان صحابہ اکرام بھی کرتے تھے زیارت. تو اس لیے مزارت کی حاضری دینا, اب بکثرت دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو سرکار کے روزے پر پانچوں نمازوں کے بعد حاضری دے اس کو آپ کیا بولو گے, بھائی اتنی بار نہیں جاؤ, اس کی تو کوئی منع تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی ولی اللہ کے مزار پر, اب روز تو کون جاتا ہے, پانچوں وقت تو شاید ہی کوئی جاتا ہو, ہفتے میں ایک آدھ بار جاتا ہوگا آدمی, تو اس کو کوئی بولے کہ یہ مزار پر ہی پڑا رہتا ہے تو کیا چلو نا بھلے پڑا رہتا ہے, تم کو کیا تکلیف ہے. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے, کچھ کئی جگہ نہ کچھ ملتا ہے تو پڑا ہے نا. ہاں سجدہ کون مسلمان کرے گا یار, سجدہ مزار پر لیں گے تو ابھی باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دے گا, مزارات تو میں ہی وہ دیکھے. تو اگر کوئی جھک جاتا ہے, زمین چوم لیتا ہے, زمین کا ماتھا رکھ لیتا ہے, تو اگرچہ وہ سجدے جیسی ہیئت کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بالکل اجازت نہیں ہے. اور حدیث پاک میں بات کیجیے, میرے آقا اعلی حضرت نے تو اس پر رسالہ لکھا باقاعدہ حرمت تعظیم سجدہ پر, کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیم سجدہ یہ حرام ہے, اور عبادت کی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ کفر ہے. تو مسلمان کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا, اور سجدہ کرے کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. لیکن اگر کسی مزار کو کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے تعظیم کی نیت سے, تب بھی گناہگار ہے, کرنا نہیں چاہیے اس کو. لیکن اس کے دل میں کیا نیت ہے, انہیں عبادت کی نیت کی یا تعظیم کی نیت کی, یہ کسی ہم کو پتا نہیں, تو ہم مطلب اس میں زن کا پہلو ڈھونڈیں گے اور اس کو کافر نہیں کہیں گے, گناہگار کہیں گے کہ اس نے یہ غلط کیا, گناہ کا کام کیا, کہ اس نے کیوں سجدہ کیا. تو اب کوئی اکا دکا کرتا ہے اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, یہ تو وہی بات ہوئی کہ کچھ لوگ اگر شرابیں پیتے ہیں تو کوئی غیر مسلم ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ مسلمان سارے شراب پیتے ہیں, مسلمان شراب پیتے ہیں, مسلمان خراب ہیں شراب پیتے ہیں, تو یہ تو نہیں ٹھیک, بری بات ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے, جو درست کرتا ہے وہ درست ہے, الحمدللہ سو مالک. تو بہرحال یہ کہ نعت خوانی اچھا کام ہے, لیکن اس میں راستہ گھیرنا اس طرح کے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو یہ نہیں تھی, کہ یہ ایک امر مستحب ہے, مستحب کام کے لیے ناجائز کام کی اجازت نہیں ہوتی, یہ اصول ہے, فقہ کا اصول ہے یہ. تو اس لیے یہ اس میں اس طرح نعت خوانی کی جائے کہ گاڑی والے بھی گزر سکیں, جیسے آدھے راستے میں ترکیب بنا لی جائے, جبکہ وہ روڈ اتنا مصروف نہ ہو کہ آدھے راستے سے ٹریفک جام ہو جائے گی, گزارا ہو جاتا ہوں, تو انہیں اتنا مصروف ہے کہ پھر ٹریفک جام ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, تو پھر آدھے راستے میں نہیں, اس کے لیے میدان انصب ہے, میدان واجبی ہے, میدان میں لگے رہو آپ, اور مکانات قریب نہ ہو تو ریکو ساؤنڈ پہ لگے رہو, ساری رات لگے رہو, تو آپ بولو گے مزہ کیسے آئے گا, ٹریفک جام ہوگی, اڑا ہڑی ہوگی, تو گلی ہوگی, راستے بند کر دیں گے, تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہو رہا ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے, ہماری ذرا تشہیر ہوگی, باپ کے نصیب, ہم نے تو سمجھا دیا, آج سمجھ لو تو اچھا, کل کہیں پچھتانا نہ پڑے, تو آخرت کی بھلائی کے لیے کرو. دیکھو اگر کوئی دعوت اسلامی والے بھی اس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہیں. ہماری مرکزی مجلس شورا نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا, کوئی لاپرواہی کرتا ہے تو بے احتیاطی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ہماری طرف سے روڈ گھیرنے کی, اس طرح روڈ گھیرنا, گلیاں گھیرنا کی اجازت نہیں, جس سے حقوق عامہ طلب ہوں, لوگوں کو تکلیف ہو, نہ اتنی دیر رات تک اسپیکر چلانے ہیں کہ جس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوں, گلیوں میں یہ کام کرنے نہیں ہے, کرنا ہے تو اس طرح کے راستہ بھی رکھیں اور بغیر مائک کے ناتے پڑھیں. میرے آقا بغیر اسپیکر کے بھی سنتے ہیں, اسپیکر کے محتاج نہیں ہے, میرا رب بھی اسپیکر کا محتاج نہیں ہے, یقین ہے. آپ بولے خود اسپیکر پہ لگا ہوا ہے اور بول کے اللہ رسول بغیر اسپیکر کے سنتے ہیں, تو میں اللہ رسول کو سنانے کے لیے بھائی اسپیکر لگائے ہوئے ہیں بھائی, تو آپ کو سنا رہا ہوں میں اسپیکر کے ذریعے. تو یہ حاجت ہے, اسپیکر کی حاجت ہے تاکہ آپ لوگ سنو اور میری آواز دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی سنیں اور بے شمار غیر مسلم بھی اس وقت سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور غیر مسلموں کو میں اسلام کی دعوت دوں گا کہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسلام والے جو ہیں حقیقت میں ہمارا اسلام جو ہے وہ تکلیفیں نہیں دیتا بلا وجہ. ہمارے اسلام میں کافر کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے, اس پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے, غیر مسلم کا مال چھیننے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی صورتیں ان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم کو. تو اس لیے ان کے بھی حقوق, تو اسلام میں آ جاؤ. اگر غیر مسلم سن رہے ہیں تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ کہ اصل اسلام کا روپ جو یہ مدنی چینل الحمدللہ آج دنیا میں پیش کر رہا ہے, اصلی صورت اور لباس بھی اسلامی آپ کو دکھا رہا ہے, آپ کو اسلامی چہرے دکھا رہا ہے. یہ نہیں کہ شوٹے بوٹے ٹائی کوٹ اور شیو ڈھو کر کو اسلام کا دعویٰ کرے اور اپنی مرضی سے جو سوال کا جواب آیا تو جو آیا وہ فائر کرتا رہے اور بولے بھالے امت یہ سمجھے کہ صاحب یہی اسلام ہے اور نعوذ باللہ گمراہ ہوتے رہے, نہیں. الحمدللہ قرآن و حدیث کی بات آپ کو مدنی چینل الحمدللہ بتا رہا ہے الحمدللہ, اور اسلامی شکل و صورت میں اسلامی نقشے میں آ کر آپ کو پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہے الحمدللہ. تو مدنی چینل لائے گا گھر گھر سنت کی بہار, مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار, مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں بانہانا ہو پیار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں بانہانا ہو پیار. فیضان مدنی چینل گیا کہ میں نے وہ آیت میں تو ادون کو تو ادون پڑھا ہے, مجھے یاد نہیں ہے میرے پاس لکھا ہوا تو ادون عین کے نیچے زیر ہے, لیکن میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ سائیں بھائی کو اس طرح انہوں نے سنا ہے, اللہ بہتر جانے. ہمارے اسلامی بھائی جو ایڈیٹنگ کریں گے وہ بھی غور کر لینا, اگر وہ درست ہو تو اس کو باقی رکھنا ورنہ پھر اس کو لے لینا جو آپ پڑھتا ہوں. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, ترجمہ کنز الایمان, اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ. صلوا على الحبیب صلى الله عليه وعلى محمد. میرا کیرا سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا, اس کے باوجود وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا. پیچھے پیچھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے اس کو سنبھالنا اور طلب کرنے پر دینے والے کے حوالے کرنا ضروری ہے. اگر نہیں لوٹائے گا تو خائن کہلائے گا. اور خیانت منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ کہے اور جب وعدہ کرے خلاف کرے اور جب پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. اللہ عز و جل ہمیں امانت خیانت سے محفوظ فرمائے. خیانت کا ایک عذاب ملاحظہ ہو، چنانچہ برز قیامت ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، ارشاد ہوگا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ عرض کرے گا نہیں. حکم پا کر فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے چلے گا، وہ شخص وہاں جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا اور اس امانت کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑھے گا. جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پاؤں پھسل جائے گا اور پھر جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا. اسی طرح وہ گرتا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العالمین جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. جو دکان خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں زر کے انبار کماؤں گے؟ خیر کاروار سے کیا بچا پائیں گے؟ خیر کاروار سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں نارے دو زخ میں لے جائیں گے. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلوا علی النبی محمد. معراج کی رات کے حلات مشاہدات بیان کرتے ہوئے شب اسرا کے دودھا دودھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیص گوشت رکھا ہوا تھا. وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے جبرائیل، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے استفسار فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب یعنی پاک بیویاں تھیں اور یہ ان کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورتوں کے پاس رہتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال اور طیب یعنی پاک خاوندوں کو چھوڑ کر خبیث یعنی ناپاک مردوں کے پاس رات گزارتی تھی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 586 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات اتقاریہ حصہ 7 صفحات 218 پر ہے. معراج کی رات سے کہنا چاہے موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے، اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں. اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دہانے مارتے اور ہائے ہائے کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی, یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات کے مشاہدات بیان کرتے ہوئے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی, میں نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ عرض کی یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 136 صفحات پر مشتمل کتاب نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزائیں صفحہ 34 پر سے ایک روایت سناتا ہوں, بڑا کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے کہ گھڑی بھر کی لذت کس قدر ہلاکت کا باعث ہے. رسول رب رحمت صاحب علم و حکمت منبع خیر و برکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سراپا عبرت ہے, جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا یا ایک پردہ یا اجنبیہ عورتوں کو دیکھنے والے غور کریں, امردوں کو تاڑنے والے یعنی خوبصورت لڑکوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والے بھی غور کریں, جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا. یا مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اگر آپ دوسرے چینلز بھی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کریں, اگر آپ عورتوں کی رقص دیکھتے ہیں, معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, فحش پروگرام دیکھتے ہیں تو غور کریں. اور ایک بار پھر سنیں, جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا. اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا اللہ عز و جل اسے اس کی قبر سے پیاسا روتا ہوا غمگین و سیاہ روح یعنی کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریکی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا, اس کی گردن میں آگ کا ہار اور بدن پر کچے رام یعنی پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا. اللہ عز و جل نہ اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. غالباً سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لمحے بھر کی گھڑی بھر کی شہوت کی تسکین طویل یعنی لمبے غم کا باعث بنتی ہے. تو بد نگاہی میں کتنی دیر لذت ہے, تھوڑی سی تو لذت ہے. نعوذ باللہ منہ کالا کرنے میں جو لوگ منہ کالا کرتے ہیں مرد عورت, نعوذ باللہ کتنی دیر کی لذت ہے, لمحوں کی منٹوں کی ہے لذت. اور پھر اس کا غم کتنا طویل ہے, شدید. معراج کی رات کے آپ نے مشاہدات سنے, یہ روایت آپ نے ابھی سنی, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں جن میں ان لوگوں کے عذاب کے تذکرے ہیں. تو اس پر بہت غور کریں, بہت سوچیں. اور نعوذ باللہ اگر بد نگاہی کی عادت ہے تو آج سے توبہ کر لیں, پکی توبہ کر لیں. نعوذ باللہ اگر کالا منہ کسی کے ساتھ کیا ہے یا اس طرح کے کوئی سلسلے ہیں سچی توبہ کریں اور توبہ کے تنافی بھی یہاں ضروری ہوگی. اب مثلا عورت اور مرد, یعنی عورت کماری ہے اور دونوں نے خوشی سے یہ کام کیا ہوا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا خوشی سے کیا, تب تو چپکے سے توبہ کافی ہے. اب وہ دور نہیں ہے, پہلے تو ایسے واقعات ہیں کہ سنسار کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ کو, لیکن اب خیر وہ مسئلہ یہی ہے کہ نادم ہے تو چپکے سے توبہ کر لیں, لیکن شادی شدہ عورت کے ساتھ کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے کہ اس کے شوہر کی بھی عقل ہی ہوئی اب اس سے, اور دل جبر کیا تو اس عورت کی, اگر کماری سے بھی نعوذ باللہ کالا منہ کیا اور دل جبر کیا ہے تو اس عورت کی بھی عقل ہی, اس کو بھی تلافی ہے, اس کو راضی کرنا ہوگا, معافی مانگنی ہوگی. اور شادی شدہ تو اس کے شوہر سے بھی, اس کی بھی اس میں اختلاف ہی. پھر اس طرح ماں باپ کی اور آگے مطلب یوں بڑھتا ہے سلسلہ, جن جن کی اختلاف ہی سب کو راضی کر رہا ہوا, بڑا نازک اور کٹھن مرحلہ ہے کہ تھوڑی سی تسکین کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے. جب بھی جیسے بدنگاہی کو جی چاہے نا, کوشش کر کے آنکھیں بند کر لیا کرے, نگاہ پھیر لیا کرے, وہاں سے ہٹ جایا کرے, اور ان عذابوں کو یاد کریں کہ اگر آنکھ میں کوئی مرچ کا ذرہ تو سمجھے اپنے گرد کا ذرہ, مٹی کا ذرہ چلا جاتا تو پریشان کر دیتا ہے, تو اگر مرچی کا ذرہ چلا جائے آنکھ میں تو چینی کا ناچ مچا دیا, تو نعوذ باللہ آگ اگر آنکھ میں بھری گئی تو کیا ہوگا. ایک روایت کے مطابق بد نگاہی نے آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے تھے, یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, مزے سے ٹی وی پر عورتوں سے خبریں سننے والے, یہ پردہ عورتیں آ کر خبریں سناتی ہیں ان کو گور گور کے دیکھنے والے, اور پھر اس میں بھی خبروں میں بھی مزید عورتوں کے وہ کلپس یہ دکھاتے ہیں نعوذ باللہ. یہ میں خالی خبریں دیکھتا ہوں تو بھی آپ بچو گے نہیں. آپ کو اگر گناہ سے بچنا ہے میرا مشورہ ہے کہ مدنی چینل کے علاوہ سارے چینل آف کر دو. یہ میں بہت بڑی دشمنیاں لے رہا ہوں لیکن میں آپ کی آخرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج معراج کی رات کہ ہم یاد میں جمع ہو گئے, آج سچی توبہ کر لو کہ انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل خدا کی قسم ایک روپیہ کیا, آدھا روپیہ بھی مجھے اس کی آمدنی مجھے نہیں ہے, نہ میری شرا کو ہے, اللہ پاک کی قسم کہ ہم نے یہ آمدنی کے لیے نہیں قائم کیا, صرف اور صرف نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے کیا, اللہ کے نام کا بول بالا کرنے کے لیے, اے اللہ کلمۃ الحق یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ قائم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے قائم کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, یہ میں بول سکتا ہوں بالکل, اللہ ہمارے نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی کمائی کے لیے, ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے, کوئی تنخواہ میری نہیں ہے اس میں, نہ شورا کے کسی رکن کی اس میں کوئی تنخواہ ہے, نہ ہماری آمدنی ہے, تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اس پہ تو جبھی لوگ چندہ کریں گے, ایڈ بھی نہیں دے رہے ہم, اس پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں لے رہے, نہیں تو ایک سے ایک الحمدللہ ہم لینے نکلے تو ایڈورٹائز مل جائیں گے ہم کو, لیکن نہیں, دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, اللہ کا کرم ہے کہ ایک سے ایک عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, چل رہا ہے. اگر کہ کمی ہے, ضرورت ہے, رات دن چندہ کرنا ہے آپ کو, آج دے رہے کر یہی دینا بند بھی کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, اس لیے مسلسل چندے کی گاڑی تو آپ کو چلاتی رہی ہے, چلی رہی ہے الحمدللہ. 6 لاکھ روپے بہاری کا پتا چلا ہے اسلامی بھائیوں سے کہ اس کا خرچہ تقریباً خالی مدنی چینل کا, اور کب 8 لاکھ ہو جائے کچھ نہیں پتا, بڑھتا ہے سر, مہنگائی بڑھتی رہتی ہے, خرچے بڑھتے رہے, ابھی تو اس میں بہت کمی ہے, ابھی بہت کام کرنا ہے آپ نے اس میں, تو اس لیے وہ لاک کر لیں مدنی چینل بس, باقی گناہ بڑے چینل گھروں میں شروع ہو جائیں گے آپ کے اگر نہیں ہے تو بھی. اللہ کرے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میری بات سب سمجھ لیں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا, بس میں مسجد میں بھرو یہ تحریک جاری رکھنا چاہتا ہوں, گناہوں کے خلاف میری جنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں, شیطان کے خلاف میری دعوت اسلامی کی جنگ جاری رہنی چاہتا ہوں. میں نیک بننا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کے بچے بچے کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں. میں گھروں سے گانے بازوں کی آوازیں بند ہو جائیں چاہتا ہوں اور تلاوت کلام پاک کی آوازیں گونجیں یہ چاہتا ہوں. میں فوش گیت موسیقی کے گانے گھروں کی آوازیں گھروں سے ان آوازوں کو بند ہونا چاہتا ہوں. میں آقا کی نعتوں کی آوازیں گھر گھر سے آئیں یہ چاہتا ہوں. آپ میرا ساتھ دو, آپ میرا ساتھ دو, مدنی چینل والے بھی میرا ساتھ دیں. اور آج سے بچیے, آج بڑی رات ہے یار, آج نیت کر لو کہ آج کے بعد یہ شیطانی گانے میرے گھر میں نہیں چلیں گے. یہ شیطان کی ایجاد موسیقی, جی ہاں, یہ ڈھول تمبور ہے, یہ شیطان نے ایجاد کی, یہ روایتیں کی یہ شیطان نے ایجاد کی ہیں. تمہیں کیا ہو گیا, تمہاری مت ماری گئی ہے مت, کہ شیطان کی ایجاد کیا ہوا یہ ڈھول اپنے گلے میں پہن کر ہجڑوں کی طرح ناچتے ہو یار, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی تمبورے بجاتے ہو, یہ بنسریاں بجاتے ہو, پی پی پو پو پو پو, اللہ اللہ کرو, اللہ اللہ کرو, کیوں آخر مت اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہو؟ عاشق رسول ہو نا, آج تم کو بتاتا ہوں کہ جس رسول کے عاشق ہو اس نے کیا فرمایا. جس کے عاشق ہیں آپ وہ فرما رہے ہیں. جس کا وہ مضمون جو مجھے یاد ہے کہ مجھے مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے. مزامیر آلات موسیقی کو کہتے ہیں, میوزک کے جو سامان ہیں نا, یہ ڈھول تمبورے اور بنسری اور پتہ نہیں بھونکو پونکو کیا کیا, میرے کو نام بھی نہیں آتا. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں, پیانو اور یہ چھن چھن بجاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بجاتے ہیں. تو یہ آلات موسیقی مٹانے کے لیے, میرے آقا کی حدیث ہے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور تم بولتے ہو ماشی گھر سونے, کس منہ سے بولتے ہو یار اپنے آپ کو ماشی گھر میں؟ تمہارے گھر, تمہارا گھر تو میوزک سینٹر بنا, میوزک سینٹر بنا ہوا ہے. تمہارے گھر میں تو یہ ڈھول تمبورے بجتے ہیں, تمہارے گھر میں ڈھول ٹنگا ہوا ہے, تمہارے گھر میں اگر یہ کیا بولتے ہیں اس کو, ستار بجاتے ہیں ستار, یہ گھروں میں بڑے لوگوں کے گھروں میں دیکھے ہیں کہ دیواروں پہ لٹکے ہوتے ہیں. گٹار, اچھا گٹار, ستار نہیں. اچھا تو یہ گٹار جو ہے یہ اگر اوریجنل جن کو نہیں ملتا, یہ مہنگا ہوگا ہو سکتا ہے, تو بعض بےچارے عاشقاں میں گٹار, یہ اس کا کوئی یعنی کہ وہ شو پیس, وہ کیا بولتا ہے اسٹیچ, چھوٹا سا بنا ہوا ایسے ہی نکلی, وہ لگا دیتے ہیں گھر میں, ٹانگ دیتے ہیں, انہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں ہم ناچنے والے, ہجڑوں کی طرح ناچنے والے ہیں, ہم مسلمانوں کی طرح مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں, ہم آقا کی نعتیں پڑھنے والے ہیں, ہم کو تو یہ پسند ہے. اور عاشق رسول گھر میں کیا لگاتے ہیں؟ کعبہ شریف کا ٹکڑا, کافی سب گنبد کا نقشہ لگاتے ہیں. یہ ذرا دکھا دو سب گنبد کا نقشہ ہمارے مدنی چینل والوں کو, کہ ہم نے دیکھو فیضان مدینہ کے یہاں جہاں میں بیان کر رہا ہوں کیا لگایا ہوا ہے. اور ہمارا یہ کیا بولتے ہیں اس کو, مونو بولتے ہیں, لوگوں مدنی چینل کے لوگوں میں بھی سبز گنبد ہے, کوئی بھوت باغنا بلا نہیں ہے, سبز گنبد لگائے گا ہم نے. اے لوگوں, اس لوگوں کو دیکھ لو, گنبد خضرا کے لوگوں کو, ہر وقت سبز گنبد. الحمدللہ یوں کہیے کہ ہماری آنکھوں میں سبز گنبد بسا ہوا ہے, ہمارے سینے میں سبز گنبد کی تصویر اتری ہوئی ہے, یوں سمجھ لو. اللہ سبز گنبد محیط عالم ہے, دیکھو سبز گنبد, سبز گنبد کو دیکھو, سبز گنبد محیط عالم ہے, ہر طرف جل مگر مدینہ ہے, ہر طرف جل مگر مدینہ ہے. تو اب یہ کیا ہوا کہ نہ ہمارے ٹی وی چینل ہمارے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو اس پر نہ موسیقی آئے گی, نہ یہ بے حیا عورت اپنی گندی شکل لے کر آئے گی. پھر بولتے ہو کہ یار وہ بچہ بیمار ہے, وہ پتہ نہیں جنات آ گئے ہیں, ہمارے گھر میں پیسوں کی چوری ہو جاتی ہے, تو وہ بہن کو ہمارے دورے پڑتے ہیں, وہ جن تنگ کرتا ہے, تو وہ اس نے جادو کریا, اس نے جادو کر دیا. یہ جادو بے حیا عورت نے کیا تم پر. جو مدنی چینل پر کوئی شرم و حیا والی شریف زادی کیسے آئے گی, جس کو یہ پتا ہے کہ لاکھوں اٹکی باندھ کر مرد مجھے گھور رہے ہیں, وہ کیسے آئے گی یار؟ آپ سوچو تو صحیح. اچھا غصہ آ رہا ہے نا کس کو؟ آپ کو نہیں, عاشقان رسول کو. مجھ پر پیار آ رہا ہے. ہاں نہیں, غصہ کس کو آ رہا ہے؟ شیطان کو. اور جو شیطان کے دوست تھے نا جنہوں نے ہاتھ ملایا نا, ان کی ابھی گھومی ہوئی ہوگی کہ یار یہ کیا لگا ہے اس کو, یہ کیا یہ سنیے, یہ اچھا خاصا معراج کا بیان ہم کو سنا رہا تھا اور ابھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. تو میں ٹوٹ نہیں پڑا. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو اس کو کوئی مارتا نہیں, گالیاں نہیں دیتا. بلکہ جو کبھی پاگل خانے کی سیر کی آپ نے, نہیں کی نا, چلو نہیں کرنا, آپ کو نہیں جانا. پاگل جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کو بھی ٹاڑ کر دیں, بعض وہ جنات چڑھتے ہیں تو ہم بھی ان کو بٹا کے تھوک دیتے ہیں. تو اب یہ کہ پاگل جو ہے نا پاگل خانے میں, یہ ڈاکٹروں کو گالیاں دیں گے, ڈاکٹروں کو مارنے دوڑیں گے, دانت کچکچا کر کھانے دوڑیں گے, مگر ڈاکٹر کبھی بھی ان پر غصہ نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل اس لیے کر رہے ہیں مجھے ان کا علاج کرنا ہے, تو ڈاکٹر ان کا علاج کرے گا. تو آپ ابھی دانت کچکچاؤ, غصہ کرو مجھ پر کہ یہ اچھا خاصا وہ ناطے سنا رہا تھا اور ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑا ہے, تو یہ پاگل پن کا عنصر ہے. آپ پاگل ہو اس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, جب عاشق ان سے مسکرا رہے ہیں ان کو غصہ نہیں آ رہا. اب یہ کہ کسی نے غصے میں آ کر مگر چیلنج آف کر دیا ہو تو اس کے نصیب. تو میں تو دیکھو اب اس معاملے میں ڈاکٹر بولو سرجن بولو, آپریشن کر کے نا دل نکال کے رکھ دیتا ہے سرجن, اس کو کوئی برا نہیں بولتا. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کی تو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں اور اس کو ہزاروں لاکھوں روپے پیش کرتے ہیں, حالانکہ کاٹا پیٹی کر دیتا ہے, چیر پھاڑ کر دیتا ہے. تو پتا ہے کہ چیر پھاڑ کرتا تکلیف تو ہو رہی ہے ہمارے مریض کو, لیکن یہ آگے کی راحت کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ میرے نادان بھولے بھالے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے آدھی عقل والے ناظرین, جن کو غصہ آتا ہے وہ آدھی عقل والے کہیں گے کہ آدھی بھی لے لوں واپس, نہیں آدھی لے لوں گا نا واپس تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, آدھی ان کے پاس رہنے دیتے. تو جن کو آدھی یعنی غصہ آ رہا ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے آپ جیسوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم کو کوئی یہ بتائے تمہارے کپڑے پر دیکھے کہ بچھو ہے اور تم کو بتایا کہ ارے تمہارے کپڑے پر بچھو ہے تو تم فوراً بچھو کو ہٹاؤ گے, اس کو مارو گے, اور جس نے آپ کو بتایا اس کا کیا کرو گے؟ گالیاں دو گے اس کو, برا برا بولو کیا تھینک یو ویری مچ ہے نا, اس کو آپ بولو گے نا بہت بہت شکریہ یار آپ نہیں بتاتے تو بچھو میرے کاٹ لیتا, جزاک اللہ. دعوت اسلامی والے بولیں گے جزاک اللہ, مولانا بولے گا جزاک اللہ, مسٹر بولے گا تھینک یو ویری مچ, ہر ایک اپنی اپنی لینگویج اور بھاشا بولیں گے. لیکن اس بتانے والے کو کوئی غصہ نہیں کرے گا, گالی نہیں نکالے گا, اس کو اپنا محسن قرار پائے گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے مثال دے کر پھر فرمایا کہ اے نادانو, تمہارا ناصح تمہیں نصیحت کرنے والا مبلغ تم کو قبر کے اور جہنم کے سانپ بچھو کی نشاندہی کرتا ہے, دیکھو تم کو سانپ کھا جائیں گے, تم کو بچھو ڈنک ماریں گے, یہ کام مت کرو, وہ گناہ مت کرو, یہ گناہ بھی مت کرو. تو تم ان پر ناراض ہوتے ہو, تم ان کو بگڑتے ہو, تم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو, تمہارے دشمن نہیں وہ تمہارے دوست ہیں, وہ مبلغین جو ہیں وہ تمہارے دوست ہیں, وہ تمہیں آخرت کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا رہے ہیں, اس کے اندر غصہ مت کرو. تو امید ہے کہ وہ آدھی عقل والے پوری عقل والے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ, کہ الیاس قادری ہمارا دشمن نہیں, خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں, مجھے آپ سے اندر بھی ہے, میں عجیب آدمی ہوں اور میری قرآن جو ہے بس عجیب ہے, قرآن ہے, اس قرآن نے آپ کے آگے لا کر بٹھا دیا الحمدللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ نہ ہو اور دوسروں کو بھی کچھ نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, دوسرا مرتا ہے کل مرتا ہے آج مر جانے, اس کو بھی نہیں مرنے دیں, اپنے کو بھی نہیں مر رہے. تو موت تو آئے گی, ایک تکلیف کی بات ہے نا, عذاب. کیا مراد عذاب ہے؟ دنیا کی تکلیفوں سے تو ہم کیا کسی کو بچائیں گے, ہم خود تکلیفیں سارے آتی رہتی ہیں. تو اصل میں تو تکلیف جو ہے وہ کہ ایمان سلامت نہ لے جانا, معاذ اللہ ایمان برباد ہونا, خدا کی قسم بہت بڑی تکلیف ہے. تو ہمیں ایمان کی حفاظت مسلمانوں کی عزیز ہے, کہ جو مسلمان جیتے جی ہے وہ قبر میں بھی مسلمان رہے. یہ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک یہ چاہتی ہے کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے. دعوت اسلامی کی مدنی تحریک یہ چاہتی ہے کہ قبر میں آگ, سانپ, بچھو نہ آئیں, اللہ کی رحمت کے سائے ہوں, رحمت کے پھول برسیں. دعوت اسلامی کی مدنی تحریک یہ چاہتی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی قبروں میں, ان کی قبریں اس طرح نہ دبائیں کہ دیواریں مل کر ان کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں داخل کر دیں, بلکہ ان کو قبر اس طرح دبائے کہ جس طرح ماں بچھڑے ہوئے لال کو گود میں چمٹا لیتی ہے, سینے سے چمٹا لیتی ہے. تو یہ دعوت اسلامی والے, اور یہ دعوت اسلامی کا سب سے چھوٹا خادم یہی چاہتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں گناہوں سے بچتے رہیں, تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے, اللہ کی رحمت سے, عذاب سے, قبر و آخرت کے عذاب سے, جہنم کی سزاؤں سے ہم بچے رہیں. ورنہ آپ بتائیں اور کیا مقصد ہے؟ میری کوئی تنخواہ نہیں, نہ کبھی زندگی میں میری تنخواہ کسی نے باندھی ہے اس کام کے لیے, نہ میں نے آفرے بھی کیے, میں نے منع کیے, میں نہیں چاہیے. الحمدللہ مجھے بہت ملتا ہے, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, جان بنا رہا ہوں, دو نوالے بچ جاتے ہیں, اللہ کا کرم. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ہمیں تو دے گا کیا سرمایہ دار؟ اپنے پاس رکھ, تجھے سرمایہ کی ضرورت زیادہ, مجھے نہیں ہے. مجھے کائے کو نوٹے دکھاتا ہے بھائی, کیوں میرے وہ پسراتا ہے؟ تجھے نہیں چاہیے تیری نوٹے, میں نوٹے لوں گا پھر تیری آم نہ کرنی پڑے گی مجھے, اور مجھے تیرے بھی تو کان کھینچنے پڑتے ہیں نا, تو نوٹے لوں گا تو کان نہیں کھینچ سکوں گا نا پھر, اور میرے کو چیڑ کان کھینچنے کی ہے. گوشت مالی اس کو کہتے ہیں, گوشت مالی کرنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے. تو ایک میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں, تو اب یہ کہ جس کو سرمایہ کی ضرورت ہے وہ سرمایہ دار لگا ہوا ہے, ادھر برانچ کھول رہا ہے, ادھر ملک میں بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, جان اکیلی پہ لے کر ہر جگہ گھوم رہا ہے, حل میں مزید کے نعرے لگاتا ہے, مزید چاہیے, ہائے دولت, ہائے دولت, ہائے مان, ہائے مان, مجھے نہیں چاہیے. الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا کہ میں کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, موج کر رہا ہوں, الحمدللہ. کرتے پانے سکندری پر وہ ٹوٹتے نہیں ہے, کرتے سکندری پر وہ ٹوٹتے نہیں ہے, جس پر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی لگا ہوا ہے, جن کا تیری گلی میں. تو بارہ لیے کہ میں کر رہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا منہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. تو ہم کیوں کسی کی چپلوسی کریں بھائی, کائے کو خوشامد کریں, محبوب کا صدقہ کھا رہے ہیں, مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. میں بڑا امیر کبیر ہوں چاہے دوسرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفتوں پہ نصیب ہے. الحمدللہ اس وقت مدنی چینل سکھر جیل میں بھی قیدی مل کر دیکھ رہے ہیں. یہ چٹھی آئی تو میں پڑھ کے سنا دی, ان کی دل جی ہو جائے گی. تو الحمدللہ نہ جانے کہاں کا جیلوں میں بھی چل رہا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تو بس اب یہ آپ نے موسیقی کے خلاف میوزک کے خلاف بھی جنگ کا اعلان انڈائریکٹ کر ہی دیا نا. اب گھر میں میوزک نہیں چلے گا. ہاں جس کی گھر میں چلتی نہیں ہے نا وہ اپنے والدین سے لڑے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ میرا بیان سنا دیں, وہ ٹی وی کی تباہ کاریاں یہ رسالہ سنا دیں, کیونکہ میں ٹی وی کا مخالف کل بھی تھا آج بھی ہوں آئندہ بھی رہوں گا. ہر اس ٹی وی کے پروگرام کا مخالف رہوں گا کہ جو خلاف شریعت ہے, جو بے پردہ عورت سے مملو ہے, جو موسیقی سے آلودہ ہے, جو گناہوں بھرے ڈائلاگ میں ملبس ہے, میں اس کے خلاف کل بھی تھا آج بھی اور رہوں گا بھی. میں تو شریعت کی رہنمائی میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں الحمدللہ. ابھی تک ہم نے یہاں عورت آپ کے سامنے نہیں دکھائی. ٹھیک ہے نا. کہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم نہیں دکھاتے. ہم نے آج تک آپ کو موسیقی نہیں سنائی. شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو نہیں دکھاتے, نہیں سناتے آپ کو. تو ہم آپ کو بیانات سناتے ہیں, سنتیں سناتے ہیں, قرآن پاک کی تفسیریں, فیضان قرآن, فیضان حدیث, اور اس طرح وہ دار مستحل سنت اس پہ آتا ہے ماشاء اللہ. خوابوں کی تعبیریں آپ کو بتائی جاتی ہیں, اجتماع ذکر و نعت بتائے جاتے ہیں. آج کا یہ سلسلہ بھی اس کی کڑی ہے کہ دیکھو یہ سب آخرت ہی کے سودے ہیں الحمدللہ. جنت کی طرف ہم بڑے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ جنت کی طرف ہمارا سفر جاری رہے گا. آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, خود رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو اب میوزک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. اور میوزک والا کوئی پروگرام کوئی سلسلہ نہیں چلے گا. مدنی چینل زندہ باد, فیضان مدنی چینل گھر گھر جاری رہے گا انشاءاللہ. موسیقی کے خلاف جاری رہے گا, موسیقی کے خلاف جاری رہیں گے, موسیقی کے خلاف جاری, میوزک کے خلاف جنگ جاری ہے, اولت کے خلاف جنگ جاری ہے, انڈیا داس کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ناچ رنگ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شہباز کے خلاف جنگ, ڈھول باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کے خلاف جنگ جاری رہے گی, گناہوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جنگ جلا رہا. اب اس جنگ میں کوئی ناراض ہوتا ہو جو کیا زیادہ تھا اپنے کیا کر سکتے یار. اب یہ کہ اب مسلمانوں کو گناہ سے بھی مت بچاؤ, ہماری خوشامد کرتے رہو. تمہاری خوشامد تو جب کریں گے جب تمہارا مال کھائیں گے. ہم کھاتے ہی نہیں الحمدللہ, ہم تو مصطفیٰ کا کھاتے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا. تو نعمت ہے جس کی ہم کھا رہے ہیں, انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو جب تک مصطفیٰ کے ٹکڑے کھاتے رہیں گے ان کے گیت گاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آخری سانس بھی مصطفیٰ کا ٹکڑا منہ میں ہوگا, اسی طرح نکلے گا. ہم تمہارے ٹکڑے کھائیں گے نہیں تو تمہاری موسیقی کی حمایت کریں. ہم تمہارے ٹکڑے کھائیں گے نہیں جو ہم تمہاری مطلب لینے کے دیکھ کر دیا یا تنخواہ دار عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اجازت جاری کر دیں. ہم کھائیں گے نہیں تمہارے ٹکڑے تو تمہاری بولی کائی کو بولیں گے. ہم نے جس مصطفیٰ کا نمک کھایا اس مصطفیٰ کے نمک کا حق انشاءاللہ مرتے دم تک ادا کرتے رہیں گے. اگر کسی نے غصے میں آ کر یہ چینل معاذ اللہ بند کر دیا, کروا دیا, ہماری زبان بند نہیں ہوگی. دس مہینے چینل تو 12 مہینے 15 مہینے کتنے مہینے ابھی کل کی بات آیا. تو الحمدللہ جب سے الحمدللہ سمجھ آئی ہے, میں تو للک پن سے شیطان کے خلاف میں نے جھنڈا اٹھا لیا الحمدللہ. للک پن سے الحمدللہ جتنا ہو سکا میں تو خدمت کر رہا ہوں. اتار کرم سے ہی تیرے جم کے کھڑا ہے. دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا, اب تک تو کھڑا ہے. جب تک رب چاہے گا کھڑا ہی رہے گا. اور اگر سلا دیا تو رب چاہے گا تو انشاءاللہ اب اتنی روحانی اولاد بن گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ گلی گلی مصطفیٰ کی سنتوں کے ڈنکے بجاتی ہی پھرے گی الحمدللہ. چینل بھی چلتا رہے گا, مدنی چینل تو چلتا رہے گا, چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم رحمت نہیں, جو میری باتیں سننے بولتا ہوں مجھے بھی جانتے ہیں. کہ یہ ٹھیک ہے مطلب بولتا ہے محبت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ہمارے اس فیلڈ میں نہیں ہیں, گناہ بھرے فیلڈ میں, لیکن الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ کو جیلوں میں ایک سے قیدی قاتل تقریباً سیاسی پارٹیوں کے لیڈر آپ کو ملیں گے جو بھارت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. یہ عجیب کرم ہے. یہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ہماری سیاست کے آڑے نہیں آئے گی, ہم سے کرسی نہیں مانگے گی, ہم سے کرسی نہیں چھینے گی, ہم کیا تمہاری سر, تم بھی یار, تم ہو یار, اس کرسیا کے پیچھے پڑے ہو. ابھی آپ کو صاحبہ نے شعر سنایا نا کہ تخت سکندری پر وہ پھونکتے نہیں ہیں جس پر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. تو یہ کہ جس کو غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے وہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی سڑی ہوئی کرسی کیا کرے گا, اس کی مدت کتنی. ہماری سیاست ہمارے یہاں ہمارے ملک کی کرسی کی ویلیو کتنی, 5 سال 10 سال. اور عموماً میں نے تو یہی دیکھا کہ مدت پوری کسی کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے وہ جو زندہ باد کرتے تھے وہی مردہ باد کے نعرے لگاتے اور گھڑاک کر کے کرسی کھینچتے پچھاڑ دیتے. آپ تک تو یہی دیکھا ہے اور بہت سارے میری اس بات کی تائید کرتے ہیں. یار یہ دنیا مطلب نہیں, دنیا اچھی نہیں اچھی, خراب ہے دنیا, اچھی نہیں ہے. نہیں کسی اور وفا کرتی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ وفا کرے گی, ہم کیا سیاست میں آ کے پڑے, اپنے سے نہیں ہو سکتے. تو میرا تو ابھی آپ لکھ لو کہ انشاءاللہ جیتے جی کبھی بھی آپ یہ نہیں سنو گے کہ الیاس قادری یا دعوت اسلامی سیاست میں آ گئی. میرے جیتے جی کبھی نہیں سنو گے. اور میں نے شورا کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو سیاست میں کود جانا, دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ جائے گی. تو یہ سمجھانے کے لیے تو ان کو بھی وصیت کی ہوئی ہے اور سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھو میرے بعد بھی تم کو سیاست میں آنے کی بول نہیں کرنا. ہم بس ہم پوری دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, سیاست میں کریں گے ایک ملک کے ہو کر رہ جائیں گے, دوسرے ملک میں ہم کام نہیں کر سکیں گے. جبکہ ہم کو تو کفار کی غیر مسلموں کی اکثریتی ملکوں میں بھی کام کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ان کی جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو, کہ تم لوگ بے ضرر ہو. بہت اسلامی بے ضرر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے سامنے نہ یہ دہشت گردی کرتی ہے, نہ یہ فائرنگ کرتی ہے, نہ یہ ہڑتال کرتی ہے, نہ احتجاج کرتی ہے, نہ گھیراؤ کرتی ہے, نہ جلاؤ کرتی ہے, نہ لوٹتی ہے, نہ مارتی ہے, کچھ نہیں کرتی. تو مدینہ مدینہ کرتی ہے. تو یہ تو الحمدللہ صوفیہ, اس کو صوفی ازم بولتے ہیں. دعوت اسلامی کو دنیا کی دوسری طاقتیں بھی صوفی ازم میں گردانتی ہیں. تو صوفی ازم کو یہ لوگ نہیں چھیڑتے. تو ہم لوگ الحمدللہ پر امن ہیں. لیکن بہرحال دشمن کو کمزور بھی نہ سمجھا جائے, اور بہت سارے دشمن ہیں جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب تک اللہ چاہے گا ہم کام کر کریں گے, ورنہ وہ جب قبر کے اندر چلے جائیں گے تو دوسرے کام کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ چاہے گا تو خوابوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیا کریں گے. رب چاہے گا تو اللہ کے لیے کیا, میں اس کی دعا بھی نہیں کرتا کہ شاید یہ دعا ہو سکتا ہے محال لوگ, نہیں پتا محال آبی کی دعا ہو. میں نے دعا نہیں کرتا, رب چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. جیسے یہ دعا مانگنی جائز نہیں, یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے, یہ دعا جائز نہیں ہے. اے مات کی یہ دعا تک کسی عمل کے ذریعے کہ فلا فلا عمل کر لو تو ولایت مل جاتی ہے, یہ گمراہی ہے. علاوہ نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے. ولایت اللہ کی عنایت سے ملتی ہے. ہاں نیکیاں کرتا جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو ولایت دے دے کہ وہ فرائض سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے, نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے, یہ مطلب راحت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے. تو اس طرح کی روایت ہیں. ادارہ یہ عرض کر رہا تھا میں کہ انشاءاللہ ہم سنتوں کا چرچا کرتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے گیت مرتے دم تک گاتے رہیں گے, انہی کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ بولو کبھی بولتا ہم کو چندہ دو, کبھی بولتا ہوں سرمایہ دار تیرا پیسہ نہیں چاہیے. یار عجیب بے وقوف بناتا ہے. بے وقوف وہ ہے جو میری بات پوری سمجھتا نہیں ہے. میں سرمایہ دار تیرا پیسہ نہیں چاہیے تو میں نے کب کہا, مجھے نہیں چاہیے کہا تھا یاد ہے نا آپ کو, مجھے اب بھی نہیں چاہیے. میں کہتا تیرا پیسہ نہیں چاہیے, تیرا پیسہ تجھے مبارک. اور میں جب کہتا ہوں کہ پیسے دو تو کس کے لیے کہتا ہوں؟ میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ تم کو نمازی بناؤں، تمہارے بچوں کو نمازی بناؤں، تمہارے رشتہ داروں کو نمازی بناؤں، تمہارے ذریعے مسجدیں بناؤں، اور تم لوگوں کو سب کو جنت کے راستے پہ چلاتا رہوں. میں اس لیے پیسے مانگتا ہوں، مدنی چینل کے لیے پیسے مانگتا ہوں کہ تمہارے گھر میں آ کر تمہارے بچوں میں نمازیں سکھاؤں، تمہارے بچوں کو قرآن سکھائیں. اس لیے ہم تم سے پیسے مانگتے ہیں. اپنی ذات کے لیے میں نے کہا کہ تیرا پیسہ نہیں چاہیے. باقی دین کے کام کے لیے تو ظاہر مدارس جامعات تو یہ سب مسجدیں یہ اخراجات تو پیسوں سے ہی چلتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا غصہ آ گیا نہیں دینا، نہ دے، دو روٹی زیادہ کھا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے دلا دے گا. اور نہیں، ایک بڑا پیارا چٹکلا یاد آیا مجھے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فقیر صدا لگا رہا تھا مزار شریف پر، اے داتا 10 روپے دے دے، اے داتا 10 روپے دے دے. اب کوئی حاضری پڑا گیا تھا لیکن ان کو ذہن بنا ہوا نہیں تھا، تو وہ اس کو پوری بات پتا نہیں تھی کہ داتا نہیں دے سکتے، مٹی کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ قبر میں چلے گئے تو اب کچھ نہیں کر سکتے، اس کا ذہن نہیں تھا. تو اس نے یہ سوچ کر کے داتا، تو اس نے وہ 10 روپے نکالے اور اس فقیر کو دیتے ہوئے کہا کیا دے، یہ داتا کیا دیں گے، لے میں دیتا ہوں. یوں کر کے اس کو 10 روپے دے دیے. وہ فقیر بھی پکا چن لی تھا، بڑی پیاری بات گئی، میں واہ داتا تیرے قربان لاؤں، تم نے دلائی ہوگی کہ موسی سے دلائے. میرے داتا کا تصرف گورا جیبوں پر بھی اس کی جیب سے نکل کے دلا دیے. تو اللہ والے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ان دلائل پر میں نے اور بھی بیانات کیے ہوئے ہیں، تو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت کچھ دے سکتے ہیں. باقی تو ملتا ہے، چھوٹا کچھ ملتا ہے تو جاتے ہیں، الحمدللہ بہت کچھ ملتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ولی ہے، تم اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ. اچھا ابھی روایتیں تو بہت رہ گئی، ملازہ فرمائیں عجائبات و عذابات، لیکن اب وقت تو 10:15 پر آ گئے اور میں تقریباً مدینے کے 8 بجے تقریباً میں مطلب بولنا شروع کر دیا تھا، میں نے بیٹھ گیا تھا. میرا خیال ہے میں نے جب دلاوت وغیرہ شروع کی تو شاید 8:02 ہوئے تھے شاید، یا پتہ نہیں ایسے ہی کچھ ٹائم. 2 گھنٹے تقریباً سمجھو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے، اور میں ڈرتا ہوں کہ آپ لوگ اکتا جاؤ گے، ورنہ میں تو الحمدللہ بھی بیان کر سکتا ہوں. تو میں اسی پر میرا خیال ختم کر دوں، کیونکہ وہ پھر اجتماع ذکر و نعت بھی جاری رکھنا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سن سن کے تھک جائیں. تو آپ سب کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بہت ذہن بنے گا اور عبادت کا بھی انشاءاللہ ذہن ملے گا، اور انشاءاللہ نیک بنیں گے، جنت کی طرف راہ کشادہ ہوں گی، اور انشاءاللہ جنت جائیں گے تو مدینے کے تھرو جائیں گے انشاءاللہ. مدینے کے تھرو کیسے پتہ ہے؟ کیسے؟ پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لو کہ انشاءاللہ معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہو سکا تو آج صبح ہاتھوں ہاتھ فضان مدینہ سے، اور جہاں جہاں بیانات ہو رہا ہے وہاں سے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مدینے سے ہوتے ہوئے جنت میں اپنے کیسے جائیں گے انشاءاللہ، وہ کیسے جایا جا سکتا ہے. ہم جائیں گے یہ تو سر گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہاتھوں صبح کو ہے معراج شریف کی یاد میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر. ماشاء اللہ دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں 3 دن سفر. مرحبا. مدنی چینل والوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی اپنے اپنے علاقے سے 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے لیے، عاشقان رسول کے ساتھ اور عاشقان معراج رسول کے ساتھ بھی تین دن کا سفر کر لیں, اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں اس وقت اجتماعات ہو رہے ہیں, باب المدینہ میں مزید غالباً 7 جگہ پر اجتماعات ہو رہے ہیں, وہاں کے اسلام آبادی اتوات اپنے اپنے مدنی مراکز سے سفر کریں, اور دیگر شہروں والے بھی, دیگر ملکوں والے بھی. معراج شریف کی یاد میں معراج کے دولہا شب اسرا والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ثواب کے لیے تحفہ پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے آقا نے دیکھو نا 50 سے 5 نمازیں, 50 فرض ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے, 5 ہوئی الحمدللہ. اب یہ سارے واقعات تو بیان کرنے کا وقت ساری رات بھی کم پڑ گیا, تو اب یہ کہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر, ٹھیک ہے نا, تو ابھی موقع پا کر فراغت سے جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو مدنی تربیت گاہ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہے, اور جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں مجھے مدنی چینل والے, وہاں مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں جہاں جہاں موجود ہیں, ورنہ اپنے سائی بھائیوں سے رابطہ کریں اور مدنی قافلے کی ترکیب بنائیں. جو رجب شریف میں سفر نہیں کر پائیں گے بالفرض, کہ ابھی 3 ہی دن رہ گئے, تو شعبان المعظم شروع ہو جائے گا, تو شعبان المعظم کے اندر سفر کر لیں 3 دن کا, یہ آپ کو رعایت کر دیتا ہوں. رمضان شریف سے پہلے پہلے معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ, آپ کے سارے نیت کر لو, پر نیت ہاتھ وہی اٹھا جس کی واقعی نیت ہو کہ میں نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت سارے عدد ہوئے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزارے عدد رہے ہوں گے الحمدللہ, قافلوں کی ریل پیل اور پیل ریل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تب مدینہ شریف سے جنت میں جانا ہے نا, سبحان اللہ. اچھا باپو بھی چلیں گے, آپ کے پیچھے ہم چلیں گے, اپنے تو سادات کرام کی جوتیاں اٹھا کر انشاءاللہ سر پہ رکھ کر پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ, آقا کے پیچھے پیچھے, یا آگے ہوں گے سادات کرام ان کے پیچھے اپنے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا تو اب وہ میں نے جوتیاں اٹھا کر یہ محاورہ سمجھا, ماں قیامت کے دن جوتیاں پاؤں میں نہیں ہوں گی, نہیں پکڑ نہیں لینا میرے کو. خیر تو وہ یوں جائیں گے اللہ نے چاہا تو کہ جب قیامت ان حشر ہوگا, حشر میں اٹھنا, حشر کے معنی اٹھنا, جب لوگ اپنی بھی قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو حشر کہیں گے, یہ حشر ہے. جیسے قیامت بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن قیامت نے حشر کے لفظی معنی, یہ پہلے حشر ہوگا سب اٹھیں گے. تو اب سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار جو ہیں, ساری کائنات کے سردار ہیں, ساری مخلوقات کے سردار ہیں, تو سب سے پہلے مزار پر انوار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برآمد ہوں گے. کیا منظر ہوگا خدا کی قسم, آئے آئے کاش ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے دم مجھے قدموں میں, آئے آئے. تو وہ منظر ایسا حسین ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, دوسرے دستے مبارک میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. آیا اس شان سے وہ سواری چلے گی, پھر کیا ہوگا, پھر یہ سواری جنت البقیع, اب جنت البقیع سے جو اہل بقیع ہیں یہ اٹھیں گے قبروں سے, اب وہ مٹی جھاڑتے ہوئے ہے نا یہ سب اٹھیں گے, اور یہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے. یار ہم تو ابھی جلوس نکالتے, آپ کے سمجھ میں نہیں آتا, جلوس تو نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے آقا کا یہ جلوس پاک جو ہے وہ اس شان سے قیامت کی طرف روانہ ہوگا, یعنی مدینے سے, یعنی مدینے میں ابھی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن مدینے سے وہ جلوس نکلنے والا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت روکے گی نہیں, روک ہی نہیں سکے گی, کوئی روکنے والا ہوگا ہی نہیں دنیا میں, تو اس شام سے انشاءاللہ وہ جلوس نکلے گا. اچھا تو اب یہ بولو کہ ہم تو باب المدینہ میں, ہم کیسے مدینے کے تھرو, تو انشاءاللہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جنت البقیع دے دے. تو جب مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں جلووں میں موت آ جائے گی تو جنت البقیع میں انشاءاللہ دفن ہو جائیں گے. تو پھر جب آقا جب شیخین کریمین دونوں ہاتھ میں لیے جب جلوہ فرما ہوں گے تو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر انشاءاللہ ہم بھی قبروں سے اٹھ جائیں گے, اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھنیں مچاتے ہوئے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے پیچھے میدان قیامت میں پہنچیں گے. جب آقا شفقت فرمائیں گے تو کیا ہوگا, اپنے دامن میں چھپا لیں گے. آقا کا دامن, یہ میرا دامن, یہ دامن اس کو بولتے ہیں چادر, میرا تو اتنا سا دامن ہے کہ میں خود نہیں چھپ پاتا, چھوٹا سا ہے, لیکن آقا کے دامن کی شان کیسی پتا ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں مصرت دی خدا نے دامن محبوب کو, مصرت دی خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو آقا جب اپنے دامن میں چھپا لیں گے تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی سے سنتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الحنان ذوق ناز شریف میں کہتے ہیں دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. کمال ہے, کیسی بندش ہے, میں جو بندھا ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے, قیدی کو باندھتے ہیں نا زنجیروں سے, یعنی جو بکرا بھی بندھا ہوا ہے رسی میں اس کو آزاد نہیں کہا جاتا, لیکن دامن مصطفیٰ کی کیسی شان ہے کہ جو اس دامن سے بندھ جائے وہ حقیقت میں آزاد ہوتا ہے. تو دیکھا محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو, آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. پھر مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمۃ الحنان چن چن کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ اب جب کہ ہم دامن میں مصطفیٰ سے بندھے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا پتا ہے, ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت کے سپاہی, میدان قیامت میں سپاہی اب ہم کو ڈھونڈتے رہے, یہ تو مجرم, مگر اب میدان قیامت میں بھلے سپاہی ہم کو ڈھونڈتے رہے, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت کے سپاہی, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت کے سپاہی, ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت میں سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو جب دامن مصطفیٰ میں چھپ جائیں گے تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے ہم کو نہیں لے جائیں گے, وہ ہم کو نہیں لے جائیں گے, آقا کی جب پناہ مل گئی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آقا کے غلام ہیں، وہ ہمیں نہیں لے جائیں گے. اللہ کے یہ محبوب ہیں، اللہ اپنی رحمت سے پھر کیا ہوگا، پھر بتا دوں کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو اس طرح ہم وایا مدینہ جنت میں انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم آقا کے ساتھ چل جنت ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا شان سے اللہ. تو اسی لیے مان جاؤ میرے اعلی حضرت کی بات کیا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مصطفیٰ کے دامن کی پناہ لے لے تاکہ کل قیامت بھی ان کے دامن میں پناہ مل جائے. آج آج المدد یا رسول اللہ کہتا رہے تاکہ کل تجھے مدد حاصل ہو ہی جائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، جب دیکھے گا کہ سرکار شفاعت کر کر کے، تو شفاعت بھی تو مدد ہی کی ایک صورت ہے نا. جب شفاعت کر کر کے مدد مانگنے والوں کو داخل جنت فرما رہے ہوں گے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو داخل جنت فرما رہے ہوں گے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ ہاں مدد تو یہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا نا، پھر وہ یوم جزا ہے نا، یوم عمل نہیں ہے نا. تو اس لیے پھر مان لینا تجھے فائدہ نہیں ہے، پھر تو وہ کافر بھی مان جائیں گے، سب مان جائیں گے کہ واقعی ہم نے بھول کری ہے. یا لیتنی کنت ترابا، کافر بھی کاش کہ مطلب میں مٹی ہو جاتا، مجھے کیوں اٹھایا گیا، تو سب پھنس جائیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جن کو غلط فہمی ہے یا رسول اللہ کہنے پر، تو وہ آج کہہ لو. میں یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، معاذ اللہ وہ کافر ہے، تو میں یہ نہیں کہتا. میں نے وہ کھلے کافروں کے لیے جو آیت ہے وہ میں نے سنائی، غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو. تو بہرحال یہ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنا سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو الحمدللہ ہم تو آج ہی مانتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا الحمدللہ سمجھ آئی، ہم تو مانتے ہیں، مانتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ جب موت آئے گی رب نے چاہا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوگا، مصطفیٰ کا کلمہ زبان پر جاری ہوگا. اے کاش جلوہ مصطفیٰ آشکار ہوگا، محبوب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یا اللہ، جو رجب شریف میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لے، اور جو مجبور ہے وہ شعبان المعظم میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لے, ان سب کے حق میں یہ دعا شب معراج کا صدقہ قبول کر لے کہ یہ سارے مدینے کی حاضری ہو, محبوب کے جلوے ہوں, موت قدموں میں آئے, جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے, اور پھر محبوب کے پیچھے پیچھے جلوس میں مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے میدان محشر میں مرحبا یا مصطفیٰ, یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, میں اپنی محبت عقیدت میں کہہ رہا ہوں یہ, تو انشاءاللہ وہ چاہیں گے تو یہ بھی کہہ لیں گے اپنے, تو بارہ لے کے محبوب کے پیچھے پیچھے اور پھر قیامت میں دامن میں اور پھر رحمت کے پھول جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے آقا کے پیچھے بھی جنت میں اور رہیں گے بھی انشاءاللہ پڑوس میں. پڑوسی خلد نے عطار کو اپنا بنا لیجے آقا, پڑوسی خلد نے تو یہ دعا جو رجب شریف میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں ان کے لیے, 3 دن رہ گئے قربانی, جو مجبور ہے وہ شعبان میں سفر کر لیں, یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما, اور جو مجبور ہیں, میں قافلے میں سفر نہیں کر سکتا مجبور, اس طرح جو مجبور ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لیے خصوصیت کے ساتھ, اور دعوت اسلامی کی جو اسلامی بہنیں 27 رجب کی نسبت سے 27 دن تک کم از کم روزانہ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں یا دیں یا سنیں, ان کے حق میں بھی یا اللہ یہ دعا قبول کر لے, پھر ہم سب کو بے حساب محبوب کا پڑوس دے دے. الحمدللہ ابھی سردار آباد کی یہ پیغام ملا ہے کہ سردار آباد میں سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی ہے. الحمدللہ آج فیضان مدینہ احمد آباد شریف میں حضرت قبلہ مفتی عبد الحلیم صاحب دامت برکات العالیہ نے افتتاح فرمایا اور وہاں بیان بھی ہو رہا ہے, یہ بیان سنا جا رہا ہے مدنی چینل کا, فیضان مدینہ کا مدینہ تو اولیاء احمد آباد ہند میں آج افتتاح ہوا, تو میں احمد آباد شریف والوں کو اور قبلہ مفتی صاحب دامت برکات العالیہ کو ڈیروں ڈیر کروڑوں بعد 27 کروڑ بار مبارکباد پیش کرتا ہوں, آج 27 میں رہتے نا, اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رہے, بیمار رہتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ رسالہ میں رات میں کفن کی واپسی پوکٹ سائز, یہ جے بی سائز ہدیہ, ہاں اچھا اچھا, ہاں کل 27 روزہ بھی رکھنا ہے, امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ فوائد النہاد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو, اور بھی روایتیں یہ کفن کی واپسی رسالے میں لکھی ہوئی ہیں 27 کے روزے کی فضیلت میں. تو کل کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اور یہ رجب یہ کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں یہ رسالہ حدیثاً مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر لیں اور اس کو تقسیم بھی کریں. جب یہ آخری دن باقی ہے نا رجب کا ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب دیتا ہے اور فضیلتیں بھی آئندہ سال بھی کام آ جائے گا. اور وہ آقا کا مہینہ یہ رسالہ بھی شائع ہو گیا آقا کا مہینہ شعبان المعظم کے فضائل وہ بھی خریدیے 7 روپے ہدیہ ہے اور جے بی سائز کا 4 روپے ہدیہ 32 صفحات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مدنی منڈی کے ذریعے اپنے غیبت کا نعرہ سنتے ہیں ٹھیک ہے نا. جو مدنی منڈی غیبت کا نعرہ لگائے آپ میں سے کوئی لگائے سجاد سے شروع کوئی بھی نہیں لگائے حلیمہ بھائی تو لگائے گی آسیہ بھائی لگائے گی آپ بھی لگائیں گے آپ لگائیں گے چلو زور سے آپ حلیمہ بھائی زور سے لگاتی ہیں کے خلاف جنگ چل رہی ہے ہم تو بتائیے نہ سنے سنے محبت کا چور محبت کا چور مدینہ لگا رہے گا مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی میوزک کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ یہ میری نواسی ہے. اب میری رضائی پوتی دودھ پوتی نعرہ لگائی دی کے خلاف جنگ ماشاء اللہ سکینہ بھائی لگا نا سکینہ بھائی لگے ہم تو غیبت کریں نہ سنیں محبت کا بچور کفر مدینہ انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ سننے جانا کے خلاف جنگ چلو ہماری مریم ہم تو غیبت کریں نہ سنیں محبتوں کے چور کفر مدینہ انشاء اللہ سود کے خلاف جنگ گانے بازے سننے جانے کی وجہ خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ فلم اور ڈراموں کے خلاف بول دیا بول رہا تھا سننے جانے کے خلاف جنگ گانے بازوں کے خلاف جنگ بول دیا بول دیا نہیں مسجد میں نہیں ہنستے چلو بولو اب ہو گیا نا بیٹا, اب ناطے پڑھ, اب ناطے پڑھیں گے نا. بچیاں بول کے ہم ناطے بھی پڑے گا کیا؟ اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل آج 27 شب ہے, شب معراج, اور ملک و بیرون ملک میں بے شمار مقامات پر اس وقت اسلامی بھائی اجتماعات کی صورت میں بھی امیر اہل سنت کا یہ بیان سن رہے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے جشن معراج کے صحبتوں والے اجتماع میں شریک ہیں. بڑی بابرکت مبارک رات ہے, آئیے امیر اہل سنت کے ذریعے توبہ بھی کرتے ہیں اور بیعت کا تحفہ بھی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں قادری سلسلے میں مرید کرتے ہیں, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں. سید غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں, میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور امیر اہل سنت کا یہ ایک معمول ہے کہ جب بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ کرواتے ہیں, اور روایتوں میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. آج کتنی بابرکت رات ہے اور اتنے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جمع ہیں. ہمارے احمد آباد میں الحمدللہ فیضان مدینہ کا افتتاح بھی ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات سے میسیجز آتے ہیں کہ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آج ہم اس بابرکت رات امیر سنت کے ذریعے توبہ بھی کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد امیر سنت مرید بنا دیں گے. امیر سنت کہیں مرید دیتا ہوں میں تم کہ مرید دیتا ہوں میں تم مرید ہو جائیں گے, اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں, طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرح پیر ہیں وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے, انشاءاللہ امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی شروع ہو جائے گا. نیز اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امیر سنت نے جو شجرہ عطا فرمایا ہے وہ شجرے کے پڑھنے کی بھی ہمیں اجازت مل جائے گی. شجرہ یہ مقتط المدینہ سے آپ کو ہدیتن حاصل ہو جائے گا. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم توبہ بھی کریں اور بیعت کا تحفہ بھی لیں. امیر سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس بابرکت رات ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب. اگر کہیں اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اگر غوث پاک کی مریدنی بننا چاہیں تو وہ بھی بن سکتی ہیں. میں مردانہ الفاظ کروں گا اسلامی بہنیں, وہ لیڈیز الفاظ کر لیں. ماں باپ کی یا بچوں کے ابو کی اجازت کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے بالغ اور بالغہ مرید بن سکتے ہیں. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بڑی حوصلہ افزائی کی ہمارے ہند مکی اور زیائی نے. ہمارے ملک سے بھی کوئی اس طرح کی خوشخبری نہیں آئی ہے. ہند مکی اور زیائی سے یہ خوشخبری آئی ہے کہ صبح ہو آج صبح انشاءاللہ 44 مدنی قافلے سفر کریں گے. سبحان اللہ. ایک اور پرچی ملی ہے کہ گلزار طیبہ میں ہونے والے اجتماع ذکر نعت میں سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. الحمدللہ. لالا موسیٰ سے بھی اسی طرح کا پیغام آیا ہے. اچھا اور پیغامات آ رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اوکارا میلسی کے بھی پیغامات آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ دیکھو مدنی منیوں سے دو تین شعر سن لیتے ہیں. ان کا میں نے بھگا دیا تھا ان کو. ان کا دل بیچاریوں کا ٹوٹ گیا ہے میں نے بلا لیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو ابھی نعت پڑھنی ہے. اب جاؤ انگلی دوں ہاتھ پہ پکڑیں گے سر. اب نعت بھی پڑھا لیتے ہیں ان سے. چلو بمبئی والوں نے بابا کل 12 ماہ کا ایک مدنی قافلہ سفر کروانے کی نیت کی ہے. ہند بمبئی سے انشاءاللہ کل 12 ماہ کا ایک مدنی قافلہ رائے خدا عزوج اللہ میں سفر اختیار کرے گا انشاءاللہ عزوج. اتنا ملی ہے. پکارو یا رسول اللہ یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے پیچھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 27 رجب المرجب کی مبارک رات ہے اور آج کے دن مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے خصوصی تحفہ تیار کیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جن کی تعداد 200 سے زائد ہے، گزشتہ دنوں الحمدللہ مدنی مذاکرہ نمبر 1-25 اس کی MP3 CD جاری کی تھی مکتبۃ المدینہ نے، اور آج 27 رجب المرجب کی اس رات میں مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ 26-50 مدنی مذاکروں کی MP3 CD جاری کر دی ہے. کمپیوٹر پر استعمال کرنے والی MP3 CD، ایک ہی CD میں 25 مدنی مذاکرے موجود ہیں. الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا یہ خزانہ ہے، اسے ضرور حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر رجب المرجب کی فضائل پر مشتمل رسالہ کفن کی واپسی، جس کا امیر علیہ سنت نے ابھی 27 رجب المرجب کے فضائل بھی بیان فرمائے، یہ رسالہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ بیان جو کل امیر علیہ سنت نے یہی عالمی مدنی مرکز میں فرمایا اور جسے دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین نے براہ راست سماعت کیا. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہاتھوں ہاتھ وہی بیان جس جو امیر علیہ سنت نے فرمایا، اس کا تحریری گلدستہ بھی جاری کر دیا ہے. بڑے سائز میں بھی یہ رسالہ موجود ہے اور جے بی سائز میں موجود ہے. بڑے سائز کا جو رسالہ ہے اس کا ہدیہ 7 روپیہ ہے، اور جے بی سائز کا جو رسالہ ہے اس کا ہدیہ 4 روپے ہے. اسے ضرور حاصل کیجئے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو حاصل کر کے اور خود بھی پڑھیے اور اسے لنگر بھی کیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ 2 جمعرات پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے زکوٰۃ کی اہمیت پر بڑا مفصل بیان فرمایا. زکوٰۃ دینے کے فضائل، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال، زکوٰۃ نکالنے کا حساب کس طرح لگائیں، اور ساتھ ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو کم و بیش 77 ممالک میں جس کا پیغام پہنچ چکا، 41 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے، اس کا مختصر تعارف یہ بھی پیش کیا گیا، اور الحمدللہ اس کے مختلف مناظر بھی آپ نے مدنی چینل پر اس بیان کے دوران دیکھے. اس VCD میں کیا ہے، آئیے اس کی چند جھلکیاں ہم بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ امور میں سے اہم فرض زکات بھی ہے. شریعت مطہرہ میں اس کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے 12 رجب المرجب کو مطابق 25 جون 2010 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں زکوٰۃ کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا. قرآن مجید میں نماز و زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے. اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی, اب میں نے زکوٰۃ دینی. ارے کیوں یار کھینچتے ہو یار, کیوں کھینچتے ہو, اتنی زکوٰۃ کیسے دوں گا, خدا سے ڈرو. ایک بہت بڑی تعداد نے زکوٰۃ مخل کر دی ہے. اللہ فرماتا ہمارے جیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر. غنی کو کہا گیا ہے کہ تم مستحق کو ڈھونڈو, یا مستحق ایریا رگڑ کر امیر کے پاس جاتا ہے اور امیر اس کو ستا ستا کر دے رہا ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو دو جو تمہارے قریب رشتے دار اور مستحق ہیں, اس سے جو بچ جائے تو میری دعوت اسلامی کو دے دو. دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے ہر کوئی, امیر غریب سارے, کہ میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا مالی حصہ ضرور ملاؤں گا. اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس بیان کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب. بالخصوص ذمہ داران توجہ فرمائیں, یہ وہ بیان ہے کہ اس بیان کو سن کر ہمارے ہند کے اسلامی بھائیوں نے تاجر اسلامی بھائیوں کے اجتماد رکھے اور اس بیان کو تاجر اسلامی بھائیوں میں سنوایا. تو وہ ذمہ دار اسلامی بھائی جو مارکیٹوں میں بھی کام کرتے ہیں یا دیگر جو علاقوں میں بھی مدنی کام کرتے ہیں, ہمارے جو وی سی بی اجتماد ہوتے ہیں, اس کے موجودہ جو موقع ہے اس کی مناسبت سے اس بیان کو ضرور حاصل کریں. زکوٰۃ کی اہمیت, زکوٰۃ کی اہمیت یہ بیان ضرور حاصل کریں اور اس کے مختلف موقعوں پر وی سی ڈی اجتماعات بھی منعقد کریں. انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہوگا. ساتھ ہی وہ اسلامی بھائی جو وی سی ڈی نہیں سن سکتے, سہولت رہی ہے, مکتبۃ المدینہ نے اس کی آڈیو کیسٹ بھی جاری کی ہے, اسے ضرور حاصل کیجیے. الحمدللہ جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے مکتبۃ المدینہ کے بستے, مکتبۃ المدینہ کی دکانیں موجود ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں, رسالے, کیسٹیں, وی سی ڈیز حاصل کریں, خوب خوب لنگر کیجیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولایا صل وسلم دائماً أبداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترين. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خلق كلهم. محمد سيد الكونين وفقدين. محمد یا رب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم یا شہنشاہ من چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم یا شہنشاہ من چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم آگے مدینہ ہو مزتر آنکھ میں چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم چشم کرم یا رسول اللہ کرم چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم ٹھوکر در در کی رکھو کب تلک یا رسول اللہ چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم چشم کرم یا شہنشاہ کرم چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے خواب میں کر دو کرم چشم کرم پانی کی مردہ کی عادت دور ہو پانی کی مردہ کی عادت دور ہو یا نبی محترم چشم کرم یہ محترم چشم کرم چشم کرم یا شہنشاہ کرم چشم کرم کیجیے آقا کرم چشم کرم نفس کا گزار کرو جس طرح نفس چشمے کرم یا شہنشاہ سنم چشمے کرم کیجیے آقا کرم چشمے کرم کربلا والے یا نبی کربلا والے دور ہو رنجالم چشمے کرم دور ہو رنجو علم چشمے کرم در دل دل ہر دم درو ہو شہ پر دو جم چشمے کرم واسطہ آقا ضیاء الدین کا اپنا غم دو اپنا غم چشمے کرم یا نبی ذکر مدینہ ہی رہے یا نبی ذکر مدینہ ہی رہے لب پہ میرے دم بدن چشمے کرم لب پہ میرے دم بدن چشمے